moo war a wutal ndox soxnaam, moo xam ndox moo muy naan la, mbaa moo muy sangoo janaaba, mbaa moo muy sangoo ci bisu ayit, mbaa moo muy sangoo ci bisu ajuma, ak ndox moo muy fóoti ay yéereem, ak dab ya nga xam ne itam moom lay jëfandikoo. Ba tey moo ko war a wutal diw moo xam day diw ga nga xam ne moom lay neexale togg gi, mbaa pétrole ba muy taale, mbaa diw ga muy diw ci aw yaramam. Ba tey moo ko war a wutal matt ma nga xam ne moom lay togge. Ba tey moo ko war a wutal xorom, nga xam nga ne xorom moom daa bokk ci yi nga xam ne xawuta mën a ñàkk ciw ñam. Yàpp it dana war di ko ko jox, néexute saxal sax waaye mu def ko kon léeg-léeg. Bu dee góor gu man boppam la, ay bis gu ne war na ci wutal soxnaam yàpp yett yoon. Bu dee koo xam ne agul ci man boppam loolu waaye ku digg doomu la, ay bis gu ne na ci wutal soxnaam yàpp yaari yoon. Bu dee ku néew doole waaye nag mën na ay bis gu ne benn yoon, kon na def ay bis gu ne benn yoon. Wax ji gën a wóor nag mooy bu fekkee ne moom daal yàlla da koo bindi ak néew doole moom jëkkër ji, dañ koy wax ne ko yàpp yu moom noo ko mën rek defee ko noona, donte sax weer yépp benn yoon nga ci jënd yàpp it baax na. Lu mel ne lem nag, wala diwu ñor, wala beur ak yu demee noonu, su fekkee dañ koo aadawoo neexale foofa lañu lekk, kon dana war góor gi mu defal ko soxnaam. Waaye nag bu fekkee aadawoo ñu koo neexale aw ñam foofa, kon du ko war. Mel ni xeeti furu yi, moo xam furu yu tooy la, moo xam yow yi la, moom it suñ ko aadawoo foofa di ko neexale ñam wa, mu daal di koy war mu di ko wut. Waaye bu fekkee aadawoo wuñ ko fa it du ko war. Wa xasirun aku romb jaan, wa sarirun akub lal, ixtiija bopp aaja woof na lëxoo jëm ca moom. Bu fekkee aaday foofu mooy jigéen ñi dañu wut rekk lu mel ni mat la teg ko fi suuf, kon na ko jëkkër ji wutal romb jaan mbaa basang goo xam ne dana ca mën a teg mat la ba. Su fekkee ne itam dañoo aajowoo ab lal, ndax bu tëddee fi suuf foofa day am ay jiite ki jaan, kon mu war ko wutal ab lal muy tëdd ca kaw. Mel na ne sax buñ aadawoo rek ci béréb booba di wutal ab lal soxna sa ci sunu béréb yi ak fu bari ci adduna bi, mu daal di war ci jëkkër ji mu wutal ko ab lal, donte sax foofa bu tëddee fa suuf du am ay jiite ki jaan yu mu fay ragal mbaa dara. Wa ujratu qabilatin, ak payuk aji dooñ. Aji dooñ mooy lu mel ne sage femme bi dem hôpital amagut ak yu demee noonu, dada am ñoo xam ne ñooy féetewoo bu jigéen dee am doom ñu taxawu ko dimbali ko ba mu am doom, kooku nag mooy aji dooñ lañ koy wax. Kooku nag bu fekkee des koo war a fay, jëkkër ci moo war a fay loolee ñu cay fay. Xëy na kon bu dee foo xam ne faaw hôpital rek lañuy mën a amee ku taxaw jigéen ji ba mu am doom, te dañuy fay ci hôpital ba, kon jëkkër ji mel na ne moo war a fay lañu fay fay. Wasinatun, ak waajtaay tastadiru, woo dana loroo bi tarkihaa ci ak bàyyeem. Lépp loo xam ne xeetu waajtaay la woo xam ne su ko jigéen ji deful rek bu indil ko ngaañ, faaw góor gi war na ko wutal lam koy defee. Maanaam xeet tuwaalet yi nga xam ne moom mënta ñàkk ci jigéen ji, bu ko deful rek loru, ki bu dee saabu ba koy setal mënta ñàkk, faaw moo ko war a wut. Kon bu fekkee daa amee jàngoroy bët bu mënta ñàkk tus ngalu, moo ko war a wutal tus ngal. Ba tax mu naa ka kuux li niki tus ngal, wa duux nit aku diw moo otaa day ni yi diw ñu baaxoo. Nee nañu moo otaa day ni xawan naa mën a bañ a dikk, ndax li mu ne lepp lu muy defare aw yaramam te su ko deful rek amé ca ngañ war na ko ko wutal la misale tousgal ak diw lu muy tousgal wo ba lu muy diw yaram wa te nga xamni bu ko deful rek mu andil ko ngañ don ci sax du ag ci tawat waye waré sa ko ko wutal du mëna ñak ci gatal rek lepp lu ñuy defare yaram wi lo xamne su ko jigen ci defut dal cey loro jeukere je warna ko ko wutal lo ci xamne nak ayut waye su ko deful du ko wañi dara kon bu nexe jeukere je mu wutal ko ko bu delu aram nak mom du ko ko saña wutal ta bu gisee mu koy defit mu war ko ko ayé bu wër wër wahinna'in ak fudan wahinna'in dako ataf kon ci kuhlin motax mu mas hinna'in da wax ne fudan so xamne ayo wonako def ci bopam mom jigen ji ndax bu ko defut loru warna ko ko wutal bu def fudan loxo yak tanki nak te nga xamne waccay rek la waye bu ko deful du ca loru kon loru warul jeuker ji mom jigen ji la war su nexe gor ga nak mu wutal ko ko ndax fudan mom baxna ak sop sax la gëna jégé wote nak lu melni emay emay mom dañ koy ayé ndax bu jigen ji day japp wala muy sangu farata emay bi day dox digënté ndox mi ak cër bi lu mel non nak mo xam emay la mo xam leneen la muy gor muy jigen kenn suñu ko def ci yaramam ba bu dé laap niki sangu ba japp ndox mi du ag ci fu wara ag ci yaram wa wa mashtun ak lañuy defare bop bo defé masht moy lañuy defare bop bo defé musht moy ab jartu bu dé jëmmi jartu biñu jarté bop bi nak wala koom ak lepp ak jumtukaay biñu defare bop mok lañuy denc ab tus nga bu lañuy bëgg wax ñoyé mo warul jëkër ji lamuy defare bop nak té nga xamni bu ko defé wul rek amé ca lor mo xam ak diiw la mo xam fudan la warna ko ko wutal bu dé leneen lu ngi defare bop bi ba yaram wi lo xamni nak warul goor gi waye itam ayut kon bu ko sobé mom goor gi mu wutal ko ko waye nak dana aram mu wutal ko dara lu yalla ayé niki aram na mu wutal ko mes wala jumtukaay yi nga xamni mom lañuy xéssalé ak lepp lu koy nuru yu mel nonu julit bi nga xamne mom mom keureum da wara taxaw tem ci kenn kenn du ko fa def la dalé ci goné ga gëna goné ba ka gëna magé ndax buñ bayé goné ñu def ko né goné rek lañu dañ koy tam buñ aggé ci mag dafé né sañess nako jigen ji tam buñ bëgg lu neex ab sëriñam muy jëkëram ba tax muy def waaj tay wo xamné xamna né yalla aramal nako ndax bëgg rek lu neex jëkëram ndax buñ né itam tu la sa jëkër gëromé nga dem aljana yow soxna si day fekk jëkër joji am gërëm ba nopi mba yow nga def luy maye gërëm motax amna ko waxan señ bi ne ko sama soxna si ñaanal ko mom day xamna dana am lu baax ndax gërëm nako señ bi ne ko yow nak kula gërëm wa ikhdamu ahlihi ak wutal ab liggey kat wa kërëm te moy soxnam wa in bikirain ak donte ci ak pay la bu fekke ne soxna sa da bok ci borom daraaje yi nga xamne aajo wona ku koy liggeyal ndax mom aado wu ñoo liggey kon goor gi war na ko wutal ab jaam ba mu fayal ko mbindan mo xamne mom mo koy defal lam wara def walaw bi aksara ak donte ci lu upp sax min wahidatin ci ben bu fekkone soxna sa ben mindan wala ben jam doy ko sax kon war ko wutal ba mu doy mo xam day don ñaar mba ñatt wa qudi atefna la ha ñel jigen ja bi khajimi ha ci jamu bopam in ahabbat ndem sopna ngeelo jamu bopam su jigen ji amé jamu bopam wax ni sama jam bi la bëgg mu nek ak man dima liggeyal jëkër ji ne ko koku mom nek ci kër gi damay wuti keneen waaye moom du fi nekk. Kooy it neenañu dañuy fekk soxna si ne ko waaw sañ nga ko. Degam moom mooy liggéeylu kon ka mu taamu rek sañ na koo taamu. Neenañu sax boobaa jëkkër ji moo war a dundal jaamam boobee di ko liggéeyal. Li mu ci teg itam mat naa seet mooy illa li riibatin dara ngir ak sikki-sàkk maanaam ak wóolóodiku. Suñu amee ak wóolóodiku ci jaam bu jigéenub soxna sa ci nga xam ne mën naa yàqal jëkkër ji ci wàllu diineem mbaa ci wàllu addunaam kon kat ñu daal di bàyyi rek ne ko bàyyil jëkkër ji indi keneen. Wa illa ndeem soxna sa nekkul ku yelloo ñu wutal ko ku koy liggéeyal nag mbaa jëkkër ji ci boppam néew doole mënu koo wutal ku ko liggéeyal bu dee sun jamono ji nga xam ne jaam amut li ñu def rek mooy wut ay mbindaan bu fekkee ne soxna sa yelloo wut ñu wutal ko mbindaan mbaa boog yelloo na ko waaye jëkkër ji ci boppam amul man nga fa xaleha kon war na soxna sa alxidmatu liggéey ba albaatinatu bay aji biiree ci kër ga min hajinin ci mooñ wa kansin akuk bale wa farshin ak lal laltaayi maanaam su boobaa kon soxna si ci boppam liggéeyi kër ga moo koy defal boppam muy liggéeyi ca biir kër ga niki mooñ ak baleeg lal laltaayeeg toggal jëkkëram ak wutaliko ndox wuti ndox andi ci kër gi moo xam ci biir kër ga ci boppam lay wute ndox ma mbaa day génn roote ko andi ba ci sax fóoti yére jëkkëram ba tey ca la yépp na koy def. Am na nag ñu wax ne fóoti yére jëkkëram ak fóoti yére boppam dañ ko yan ci aada ca foofa rek bu fekkee ne lañ aada woo mooy soxnaa koy def mu di ko def bu fekkee lay aada mooy loola warul soxna sa ba tey du ko war. Bi xilaafi nas ji ci wuuteeg ràbb wal xasli ak këcc maanaam nag jigéen ji dem di ràbb ay sër mbaa muy ëcc wëteen mbaa muy ñaw xeeti mel noonu di ko def ngir fàggu alal jox jëkkëram loola moom waru ko. Su ko coobaree woo di ko def nag di jox jëkkëram loola kon lu baax la. Lu mel ni nag ñaw yéere boppam ak ñaw yéere jëkkëram dañ caa am wuute. Am na ñu ne wax ji gën a wër mooy waru ko. Am na ñu ne dañ koy takk ci aada bu fekkee aada woo nañu jigéen ji mooy ñaw yéere boppam ak yéere jëkkëram mu daal di koy war bu fekkee aada woowuñu ko foofu itam du ko war. Laa mukk xoletun du caageenu defukaayu tusngal wa dawaa un ak garab wa xijaamatun akuk nàmpatalu wa tiyaabul maxaraji ak yéerey génn. Nee na nag jëmmi tusngal ci boppam moom bu fekkee ne jigéen ji aajo woo na ko jëkkër jee ko ko war a wutal waaye nag jumtukaay jamuy denc tusngal ba jigéen jee ko war a wutal boppam. Ba tey jigéen ji bu wéré dee moo war a wutal boppam garab fii nag aada woo nañu jëkkër ji mooy taxaw ci facc soxnaam loolu nag lu baax la waaye ci coobaram rek la waaye su wéré dee moom nee nañu moo war a facc boppam. Buñu waree fay docteur ba it moom jigéen ji moo waroon a fay docteur ba waaye nag bu ko jëkkër ji warloo loola baax na ci coobaram la. Li ñu wax nàmpatalu bu ko jigéen ji bëggee def moo war a fay lañ cay fay waaye du war jëkkër ja. Ba tey yéer yi nga xam ne dañ koy waaje rek ci bu dee génn ni koy dem ci ciet mbaa yu mel noonu ba tey moom ci boppam moo ko war a wutal boppam. Góor gi moom daañu la leeralal yéer ya mu war a wutal soxnaam bu dee jamonoy tàngaay ak bu dee jamonoy sedd daañu ko leeral. Wala hoo ñel na jëkkër ji attamatuhu jariñoo attamatuhu day firi bànneexu waaye jariñu rek la ci jublu bi chawratiha ci yére néegam ya moom soxna sa fekkee ne joxoon na ko can jigéen ji jënd ci ay waajtaay indiwaale kon mom jëkkeer ji mën nay jariñu ci waajta yoyé bu dé luñu sol té goor man ko sol man na sol bu dé ab dara buñu lal wala leneen nik ay dab yiñu jëfëndiko batay mën na ci jëfëndiko bu jigen ja bëgge jaay dara ci yoyé sax jëkkeer ji mën nako ayné ko dédé do ko jaay lumay na nga xamné jotuko wona jox dara ci cyan nga jigen ji ci bopam lam jënd moko jënd ci alali bopam kon su bëgge jaay lolé mu jëndoon ci alali bopam jëkkeer ja du ko ko mëna téré xana ndax la nga waxon rek né du soxna ci bëgge maye lu upp ciéru alalam jëkkeer ja mën nako ayé su fekkone lamu waji ci alali bopam lepp boko dé sét day tollu ci ciéru alalam rek ba du ko mat sax kon bu ko nexé may lepp bu ko nexé jaay lepp ci jëkkeer ja du ci saña wax dara wala yalzamuhu du ko war mum jëkkeer ji badaluha ak wortam mum yéré neeg ya lam joxon jigen ja ci alali cyan jigen ja jënd ci ay yéré andi walé no wax né sañ na ci jarañu mum jëkkeer ji la wax né bu démé nak ba lolé rap magat du tax ñu wax jëkkeer ji né ko faaw yaay wutaar yu yees xana ndax la ci mëntu ñak melne lañuy lal di ca teud ak dara ba ci teggu ca kaw ak dab ye yoy mëntu ñak de mom su démé ba rap jëkkeer ji moko wara wutaat wala ho ñel na jëkkeer ji man xuha téré soxna sa min akli kattomi ci lek lu melni ki laacc lepp lu naqari xet rek bu ko soxna ci bëgge lek jëkkeer ji sañ na ko ko ay té nak bu fekko ni jëkkeer ji mo bëgg lek loola soxna ci du ko sañ ay la abawayha du ciagen nak téré yaari wajuram wa waladiha ak domam min khayrihi bayiko ci gor gudul mom ak yadkhulo ci ñu tabbi mo ci ñu dugg la hajam ci soxna ci bu takke soxna nak du mëna ay ñaari wajuri soxna sa ci ñew set ci ko bu fekke soxna ci aman dom ci geneen gorit dom jojje bu yid ci set ci yaayam jeukur yaayam ji du ko mëna ay ne ko do fi ñew wa hunisa teñu lof nako in halafa dem watna su jeukur ji watan ne sama soxna ci ñaari wajum duñ fi ñew ba domum jeemu amana keneen du fi ñew dañ koy xone ko ah wat gogu dey duñ jekki jekki ne la defal alaman seugni tebikuna waye nak yon day wax ne faaw ñaari wajurum señ na ñew dom señ na ñew tayit bu ñewé seugni tebiku nga wara def alaman bobule dañu bëgg ñu xamne wat gam wat rek ne ñoñu duñ fi ñew tutax ñu dal di koy may ne ko ñoña am nga señ sañu duñ ñew dedet ñoña am nañu señ sañu ñew te bu ñewé rek ngi ñam tebiku mu dal di wara def alaman ta halifi niki ak watam an la tazura bu baña siyaré mom soxna ci walidayha ñaari wajurum in kanat nem nek na ba monatan di ko ñu wolu wala shabatan ak donte day wa xambaane wu jigen fo xani soxna ci bop bu fekke wolu nañu ko su bëgge siyaré ndey mak bayam jëkërëm du ko saña ayé su jëkër ji watone sa soxna ci du dem di siyaré ji ndey mak bayam ñu ngi wax ne ko ah waat bi duñ ko faalé yoon du ko ayé mu siyaré ji ndey mak bayam té bu ko défé it sëgiñ tébiku na war nga def alaman bi déjà duñ jekki jekki atté ne ko rek waat nga ko alaman dal lay war dédét dañu wone rek né bu ko waté itam du tax yoon ayé soxna sa mu siyaré ndey mak bayam tayit sa yu siyaré ndey mak bayam rek lam watan dal tébiku mom jëkkeer ji mu wara def alaman ba dafa wax nak né bu féké soxna sa kuñu wolu la donté sax du mak ndaw la it du té ñu may ko siyaré ndey mak bayam sara bi né fa in lam takun ma'munatan fala takhruju walaw mutajallatan su ko wolo diko mom kèn du ko may muy siyaré ji ndey mak bayam donté sax magat mu jigen la mo xamne xeyna gor ñi gesotuñ ko la in halafa waxunu dem wat na ne la taxruju du genn mom soxna ci waye taxul nak mu takko ci du genn ngir siyaré ñaari wajurum ba dara na jek jek rek wat ne sama soxna ci du genn sama kër lolou bu ko waté dañuy japp ne da bëgg rek soxna ci am ko fegu ak ñong rek waye jublu ko lor ci ne ko do siyaré ji sa ñaari wajur nga xamne kon bu ko takkon ci sama soxna ci du genn di siyaré ñaari wajurum mu dal delu ci atté be nga waxon légui waye da jek jek war rek ne sama soxna ci du genn sa kër kon dañuy japp ne jublu ko xagn siyaré ñaari wajurum dafa bëgg rek mu baña genn né bi tok ndax lolu mo gën ci jigen tax mu ne in halafa zawju billahi ta'ala aw bi talaqin ne la takhruju zawjatuhu la takhruju zawjatuhu min baytihi wa lam yuqayyid bi ziyarati walidayha wala ghayriha fala yuqda alayhi bi khurujiha li ziyaratihima li qasdihi i'fafaha wa siyanataha la idraraha wa qudhiya atefna li sigari ñeel doomi ndaw ya kula yawmin ñu tabbi ci mom bis bu ne wal kibari ak ñeel doomi mag ya ñu saña tabbi ci seen yaay kula jumhatin ci bepp ay bis soxna si sey ta fekk mu aman doom feneen yoon da koy may ne ko sa doom jojje nga aman feneen bu dee gone bis bu ne am nga sañ sañu mu ñew nga gis ko nemi ko ko ba am su fekke doom ji day mag nak ay bis gu ne am sañ sañu mu ñew nga gis ko nemi ko ko nga xam lolu mom bu jëkkeer ji bëgge bañ itam yoon moy atté ne ko lolu sañu ko bañ kal waliday ni ñik yaari wajur ya patay ndey mak bayam am nañ sañ sañu ay bis gu ne ñu ñew sétti ko xam lu nekké wa ma aminatin ak nak and ku ñu wolu init tahamuhuma dem tuumal na leen ñom ñaar su jëkkeer ji ñaawé ñortu ci ne su baye ndey mak baye mom soxna ci ñu ñew ci momit dañ ko koy yakal rek dañu sol ci ay nopam lu yak seen digënté rek mu nekkon dañu ko may ndey mak bayam bu ñu ñew ñu and ak jigen jo xamne mom jëkkeer ji ci bopum wolu nako ne li fek ma nga fa duñ ko mëna yakal dara nga xamne kon ndey mak bayam bu ñu ñew dañu and ak jigen jo xamne jëkkeer ji di borom kër gi wolu na jigen jojé ba nga xamne su jigen ji téwé li bragalon ci ñaari wajuri soxnaam ci yakal ko soxnaam ci du ci am wala ha ñel na soxna sa al imtina'u bañ min an taskuna ci mu dekk ma aqaribihi and ak jegeñale jeukeram bu nexé soxna si mu ne jeukeram ah man kat duma dekk ak sa ndey ak sa bay mba sa mbokk yi ndax day ragal ne bokké ñom genn kër dañu xam ay secretem ak diko yakal digënté mak jeukeram kon sañ nako wax ne ko dang may wutul fuma nek waye duma dekk ak ñom illal wadhihata ndare aji soufé daraja su féké soxna sa day ko xamni amul daraja mom du saña bañ né duma dëkk ak ñaari wajuri sama jëkkeur mba ay mbokam mba yenen jëg ñaalem dédét xana mom itam buñ ci wolo di ku né ñoñu dañ koy lor buñ ci ragalé ñoñu lor ko dé mom jëkkeeram war ko béral famuy nekk mu baña bok nek ak ay wajuram ba ay mbokam kawala di niki dom sakhirin gidi aji ndawé li ahadihima ñel kenn ci ñom ñaar in karan dem nek na leho di ko ñel hadinun ajyar bu fekke lata ñuy sey da fekkan kenn ci ñom ñaar yoré dom ju ndaw mo xam gor ge mo xam jigen je waye jëk ñuy sey la nga xamne soxna si juru ko wala jëkër ji juru ko ku ci nek rek man nga wax sa morom ne ko sa doom ju naw ji nga xamne juruma ko dal duma nangu nu bokk mom keur gi ci sartum nak doom ju naw jojé amna ko ko yoré diko topoto de bu fekkone doom ju naw ji amut ku ko yor diko topoto koke ñu neewon sañ na bañ légui du saña bañati mom lana kam tinahi kullin min az-zawjayn min suknahu ma awladin saghirin li ahadihima sawa'un kana az-zawja aw az-zawjata falil akhari al-imtina'u min as-sukna mahahu in kana lahu hadinun ghayru ahadi az-zawjayn ci sartum nak illa an yabniya dare bu dafa weton wax wate mom xale bu ndaw bobé mahu andon nak mom ku mu ci doon ci ñoom ñaar dal bu xasse xamne ke muy bëgg sekkal ëpp sey amena xale bu ndaw waxu ci dara gana buñu fassé sey bo nak mu dem wëet ak mom ba nopi nak doora bëgg ne xale ba ndaw bobé du bokk nuun kër gi ah kenn du ko wuyu ke wax ne ko dang ko roona wax laata ngeen di wëet way ni ko wëet amna ba nopi mom do mëna gantoti xale ba ndaw bi dëkk yeen wa qaddirat natalefna dunduba bi halihi ci birum jëkër ji min yawmin ci bis bu nek aw jumuhatin wala ay bis gu ne aw shahrin wala wer gu ne aw sanatin wala at mu ne ni jëkër ji joxe dunduba man na doon par bis mu bis gu ne mu joxe dundu bis bobé rek yem ci man na doon par ay bis gu ne rek lay joxe la ca war man na doon par wer man na nek par at ci kem na mu jappande rek ak na kem jëkër jey liggéey bu dé koy fay par wer mom dañ né par wer moy gëna jappandi ci mom bu dé ko xam day bay té at mi bén yon la ci bay kon top at mi joxé dundu at xeyna mo koy gëna jappandi wal kiswatu koday la bi shitaay nek na ci tak ko ci jamono sedd wa sayfi ak jamono tangay neena bu re ci ko dayli dañ koy sakal yaari jamono ci atmi yo koy wara wutal ko day mi tolo jamono sedd mu wutal ko ko day yo xamne moy bax ci sedd ba buñ tolo jamono tangay mu wutal ko ko day yo xamne moy yello tangay ba lumay nak fofu dañu adawo ko day len lay don ci jamono bu ne ko yit ñu wéy ci aada jojja batay sax bu ko wutale ci at mi ay koda yo xamne gis nañ ne atum ñaarel ma kat jaruñu ko ci wutalat ndax ni koda yi meloon ci at mu ñëk ma non la mel batay kon batay du jar wu di ko wutalat yenen koda yi bu amon ñaari at sax mom koda yi la ta melna melan batay ba mu jégué ko nga xamne mën na wéy ci atum ñettel ma yit kenn du ko wutlo wat ko day ci atum ñettel ma non rek mu yoy nak dañu laaj nak ba xam ko day yi nga xamni mom la jëkkeer ji wutal soxnaam su démé ba jégué xar ba war ko wutal yeneen yoyé jégué xar ku koy mom ci ñoom ñaar jëkkeer ji ko wuton am soxna suñu ko wutalan nenañu dañu sét luy aaday fofu rek ko ci xamne ci aada ya ko da mom kon yoon japp ne ya ko mom su fekke lola aada amu fa ci lenn nak jeukal ci ko wuton lañ koy momale kon bala nga jall nga delu leral rek ne neewuñu at mu ne war nako ci awod yar yoon ci jamono tangay ak jamono sedd mu yar yoon dañu bëgg wax bu agge jamono tangay te yere ya ngoron jege xaf kon nak wutal yere yu yellok tangay wowe bu agge jamono sedd te yere yam yoron jege xaf patay nak wutal yere yu yellok sedd ba waye nak sayu ñu agge jamono tangay ba jamono sedd te fekkut mu aaju ay yere itam du jar mu di ko wutal ay yere wabu minat warlof nako bil qabdi ci ngeub ga mutlaqan ak num man di dewe da bëgg wax ne soxna ci buñ ko xasse jox dundu bi ba agal légui moko garantie lu ca man di xew rek mom moy ñak donte sax amna xéré yu xéré ne sagganu ci dogal ba ñew rek du té rek mom moy ñak kana faqatil waladi niki dundu dom ja patay buñ ko joxe dundu domam sayu sanko rek ñu wax ko ne ko ya ko war lu yow jigen ji lumay nak illa li bayinatin dara ñeel ay xéré hala dhayahi ci sanku ga su fekke xéré xéré na ne dundu dom ji ñu ko joxon day sagganu ci defu ci dara dogal ba ñew rek mu sanku waye du ci mom su baba nak kon du ko warlu ndax dañuy japp ne dundu dom ji mom bokut ak dundu bopam ndax dundu bopam da jëm ci bopam dundu dom ji dom ja tax